F2HP terror, terror, terror, terror. Oni będą chcieli zniszczyć nas na pewno. Będą szukać, aby znaleźć szansę jedną. Wielu ludzi już przeżyło takie piekło, lecz spotkanie z nami będzie dla nich klęską. Oni będą chcieli zniszczyć nas na pewno. Będą szukać, aby znaleźć szansę jedną. Wielu ludzi już przeżyło takie piekło, lecz spotkanie z nami będzie dla nich klęską. F2HP terror, terror. Mam już dosyć tych, co mają nas dosyć. Niech ten krążek będzie dla nich jak śmiertelny dotyk. Skurwysyny sobie zdają sprawę, że jesteśmy ponad ich prawem. To, że upadną i nie wstaną, to jest pewne. Bo zaliczę strajka i posypią się jak kręgle. Wrogów mi nie brak, bo tak to działa. Mój każdy sukces to ich osobisty dramat. Im więcej osiągniesz, tym więcej ci zazdroszczą. Chcą, by twe zdobycze poszły na ich konto. To skurwysyny wielu chce znać ich ktywy. Ta lista niejednego mogłaby zadziwić, bo to niby oficjalnie każdy życzliwy, a za plecami coś knują jebane gnidy. Nie dam im reklamy za friko, to za proste. Bez udziału mediów sprawę zakończę. Familia HP działa szybciej niż myślisz. Niech lepiej włożą kamizelki jak 50. Ci co wiedzą, że to dla nich w tym traku. Szykuję masakrę, jakiej nie widział świat rapu. Oni będą chcieli zniszczyć nas na pewno. Będą szukać, aby znaleźć szansę jedną. Wielu ludzi już przeżyło takie piekło, lecz spotkanie z nami będzie dla nich klęską. Oni będą chcieli zniszczyć nas na pewno. Będą szukać, aby znaleźć szansę jedną. Wielu ludzi już przeżyło takie piekło, lecz spotkanie z nami będzie dla nich klęską. F2HP terror, terror. Pieprzona zawiść wszechobecna, zazdrość budzi w nas nienawiść. Ja nie jestem w stanie tego dłużej trawić. Tak, te spojrzenia, te za plecami słowa, ta bezzasadna wściekłość, gdy wybijasz się gdzieś ponad tłum krytyków o zerowych możliwościach. Nie osiągną sami nic, będą chcieli innym dosrać. Nie kiwną palcem, aby zmienić swoje życie, jednak na twym karku będą stałym pasożytem. Taki tu jest system, jesteśmy jak na wyspie wokół. Więcej drapieżników niż sfilmować zdołał Spielberg. Nie odbiją się od dna, by wyzwają sprostać jak pieprzony wir. Będą chcieli wciągać bez nadziei i otchłań. To Polska, tak kocham to miejsce, lecz większość ludzi ma tu chore podejście. Taka cecha myślenia jest w tym kraju standardem. W tym bagnie te hieny będą czekać na okazję. Tutaj lepiej nic nie robić, być zwykłym szarym ludkiem. Największym dla nich grzechem jest czyś osobisty sukces. Więc zapamiętajcie, oksy ciągle grzeszyć będzie. Mimo że te skurwysyny ciągle będą siały fermę. Oni będą chcieli zniszczyć nas na pewno. Będą szukać, aby znaleźć szansę jedną. Wielu ludzi już przeżyło takie piekło, lecz spotkanie z nami będzie dla nich klęską. Oni będą chcieli zniszczyć nas na pewno. Będą szukać, aby znaleźć szansę jedną. Wielu ludzi już przeżyło takie piekło, lecz spotkanie z nami będzie dla nich klęską. F2HP terror, terror, terror, terror.